Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qawluhu was sunnatu wuquful ma'mumin khalfal imam. Sunna ni kusimama ma'muma nyuma ya imamu. لحديث جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم وحديث جابر وجبار ولipo simama upande wa kulia wa mtume swalla sallam na upande wake wa kushoto akakamata mikono yao na kuwaweka nyuma yake. الحديث رواه مسلم. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. أما صلاة ابن مسعود كصلنا علقمة الأسود نايي يكو بين ياو ابن مسعود. Amejibu Ibn Sirin rahimahullah kwamba mahali palikuwa ni padogo, kana dhayiqan, almakana kana dhayiqan, mahali penyewe palikuwa ni padogo. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha kana al-ma'mumuna thnaini fa akthara, wakiwa ma'muma ni wawili na zaidi, waqafu safan waraa al-imam, watasimama kwa safu moja nyuma ya imamu. Wakiwa maamuma ni wawili na zaidi, watasimama safu moja nyuma ya imamu. Li hadithi Anasin fi safihi huwa wa yatimun khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hadithi ya Anas, katika kupanga safu kwake yeye na yatima mmoja nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anas bin Malik na yatima mmoja walipanga safu wakasalishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma yake. Hii ilikuwa ni sala ya sunna. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hiyo maamuma wakiwa wawili na zaidi wanapanga safu nyuma ya imamu. Wa ahadithu salatihi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa hum sufufun waraahu, na hadithi za sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anawasalisha masahaba wake na hali wao wako wamepanga safu nyuma yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hadithi hizi zinathibitisha sunna hii ya maamuma wakiwa wawili na zaidi wapange safu nyuma ya imamu. Wa hadithu salatihi sallallahu alaihi wasallam bi Jabirin wa Jabbar akhrajahu Muslimun fi akhir sahihihi عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل. حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم كم صليش جابر نجبار أميتو الإمام مسلم ميش وصحيحيك كتو كان نجابر رضي الله عنه كتك حديثيك نفو. وإذا كان المكان ضيقا إكي ومهالي نبادوغو لا يتسع لصف للإمام wasafi lilmamumin, mahali ambapo hapa kundukii safu ya imamu na safu ya maamuma, mahali penyewe ni padogo hapatoshi safu ya imamu na maamuma. Waqafa almamumuna an yamini limami wa yasarihi au an yaminihi faqat, maamuma watasimama upande wa kulia wa imamu na kushotoni kwake au upande wa kulia peke yake. ولا يسارعه عن يساره مع خلو يمينه, hapapangwi safu upande wa kushoto wa imamu pamoja na kuwa patupu au pamoja na kuwa hapana watu upande wa kulia. Mahali pakiwa padogo, la yattasi'u li safi al-imami wa safi lil-ma'mumin, maamuma watapanga safu upande wa kulia wa imamu na upande wake wa kushoto au upande wa kulia peke yake. Ikiwa mahali ni padogo, yani haiwezekani kuwa imamu ana safu ya mbele na maamuma nao wana safu yao ya nyuma, mahali penyewe patosha safu moja tu. Sasa imamu na maamuma watasimama vipi? Ikiwa mahali panarusha safu moja peke yake, maamuma watasimama upande wa kulia wa imamu peke yake. Ikiwa wamezidi, wengine upande wa kushoto wa imamu, sawa kwa sawa na imamu, upande wa kushoto wa imamu. Ikiwa maamuma ni wengi, upande wa kulia wa imamu na upande wa kushoto wa imamu, sawa. Au an yaminihi fakat, au kama maamuma si wengi na mahali hapatoshi safu mbili, huyu imamu watapanga maamuma upande wake wa kulia peke yake ikiwa panatosha. Qala wala yuqafu an yasarihi ma'a khuluwi yaminihi, hapasimami upande wake wa kushoto pamoja na kuwa upande wa kulia kuna nafasi. Upande wa kulia haujajaa, watu hawezi wakaanza upande wa kushoto wa imamu, sababu bado upande wa kulia upo. Kwa maamuma watajaza upande wa imamu wa kulia, sababu hakuna nafasi nyingine huko. Ukimalizika huko umejaa, wanaanza upande wa kushoto wa imamu. Hii ni ikiwa mahali ni padogo, panatosha safu moja tu kwa imamu na maamuma. Kwa imamu ikiwa yupo pale, mtu asianze upande wa kushoto mahali kama hapo. Ameingia msikitini, hata hapa msikitini ameingia, hakuna maamuma, ni yeye tu. Asisimame pale katika mihrab, au asimame pale katika mihrab yeye peke yake na imamu. Yule maamuma atakuwa upande wa kulia wa imamu. Mihrabu inatosha hii, sio watu wawili. Kwa imamu anasimama, maamuma anakuja upande wake wa kulia pale pale, sababu hakuna maamuma wengine. Akiongezeka mtu atarudi nyuma ya maamuma, waanze sasa safu nyuma ya imamu, alafu wanakwenda upande wa kulia, sawa eh? Maamuma kila anayekuja anajaza upande wa kulia, hajazi huku. Ukijaa upande wa kulia, sasa ndio maamuma wanaanza upande wa kushoto. Qauluhu wa in kana al-ma'mumu wahidan waqafa an yaminihi, maamuma akiwa ni mmoja atasimama upande wa kulia wa imamu. Wa in kana al-ma'mumu wahidan, akiwa maamuma ni mmoja, waqafa an yaminihi, atasimama upande wa kulia wa imamu. Wa in waqafa an yasarihi adarahu an yaminihi, huyu maamuma mmoja akisimama upande wa kushoto, yule maamuma amzungushe, amweke upande wa kulia. Wala tubtil au tabtul tahrimatuhu, haitabatilika ile takbira yake ya kuhirimia. Maamuma akiwa ni mmoja, tunasema sunna asimame upande wa kulia wa imamu. Akisimama upande wa kushoto, huyu imamu asimwachie. Maamuma ni mmoja tu, imamu huyu amesimama upande wa kushoto, maamuma yule, yule imamu asimwachie huyu, sababu ataonekana kama huyu ndio imamu. Unanifahamu? Kwa hiyo imamu amzungushe huyu, akimwona yuko hapa amzungushe, amweke hapa. Wala haibatiliki swala yoyote katika hao. Qala Sheikh al-Abbad, mawqifu al-ma'mumi idha kana wahidan yakunu an yamini al-imami la an yasarihi, mahali pa kusimama kwa maamuma akiwa ni mmoja inakuwa ni upande wa kulia wa imamu, sio upande wa kushoto. Yadullu lidhalika salatu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-layl fi bayti khalatihi Maimuna. Dalili ya hilo ni sala ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aliposali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku katika nyumba ya khalati yake Maimuna. Maimuna ni khalati yake ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kwa aliswali na Mtume sallallahu alayhi wasallam sala ya usiku, huyo ibn Abbas radiyallahu anhuma alisali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyumba ya mama Maimuna. Haithu jaa ba'da ma dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi salat wa saffa an yasarihi, wakati alipokuja ibn Abbas baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuanza na kuingia katika sala, akaja ibn Abbas akapanga safu upande wake wa kushoto. Ibn Abbas akaja akapanga safu upande wa kushoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faadarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min waraihi ila an saffa an yaminihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamzungusha Ibn Abbas kwa nyuma yake, akamzungusha kwa nyuma yake mpaka akapanga safu upande wake wa kulia. Ibn Abbas hapa alikuwa ni mtoto. Ibn Abbas amefariki kama wanavyosema maulama, ana mtume anafariki, Ibn Abbas ana umri wa miaka 13. Elimu yote hiyo aliyopewa elimu yote hiyo anayopewa Ibn Abbas, mtume afariki yeye ana umri wa miaka 13 tu, pamoja na ilmu yote na hadithi zote alizopokea. Kwa alikuwa hapa bado ni mdogo. Ikiwa amekufa bado ana umri wa miaka 13, hapa ilikuwa na miaka mingapi? Unanifahamu eh? Lakini mtume alimuombea Mungu Ibn Abbas, Allahumma allimhu ta'wila, mfundishe ta'wili ya Qur'an, ajue kufasiri Qur'an. Akawa bahar katika masahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kwa hiyo mtume mahalu shahid akamzungusha kwa nyuma akamweka upande wake wa kulia. Wastamarra fi salatihi ma'ahu, akaendelea katika sala yake pamoja naye. Walam yastanif takbiratul ihram, na hakuanza tena takbiratul ihram. Kwa hiyo sala yake haibatiliki, ile kuzungushwa akawekwa upande wa kulia, sala haibatiliki sababu anakuwa bado ameelekea kibla, si ndio? Bado ameelekea kibla. Sasa hii ataka maamuma iwe wamesoma jambo hili iwe maamuma wenyewe wamesoma jambo hili. Lakini ukisimama hapa maamuma kama hajasoma amekaa upande wa kushoto, ukimzungusha iza kukusukuma aona kwamba huyu afanya nini huyu, mbona nizungusha? Unaona hajasoma, ajui. Kwa ni sunna huyo imamu kumzungusha kwa mweka upande wa kulia. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ويدل له أيضا قول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل. بيا دليل يهيفيو نقول يا جابر رضي الله عنه كتك حديثياك نفو. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيش نكاجا مبكا نكاسماما كشوتو كمتوم صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي faadarani, mtume akakamata mkono wangu akanizungusha, hatta akamani an yaminihi, mpaka akanisimamisha upande wake wa kulia. Dalili nyingine, mtume alifanya hivi hivi kwa Jabir ibn Abdullah, alimzungusha akamweka upande wa kulia, sawa kwa hii ni sunna. Lakini ndio nasema mpaka hao maamuma mwenyewe ajue jambo hili, lakini kama ajui aiza akaondoka, basi kama utaki bwana swali piki yangu asema na huku wewe waendelea kuswali, akwambia basi kama utaki huyo aswali piki yake, hajui kauluhu. Wa in amma rajulan wa mraa waqafa ar-rajulu an yaminihi wal mar'atu khalfahu. Wa in amma rajulan, akiwa imamu wa mwanamume na mwanamke, imamu ni imamu wa mwanamume, maamuma wake ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Wa in amma rajulan wa mraa, akiwa ni imamu wa mwanamume mmoja na mwanamke, waqafa ar-rajulu an yamini wal mar'atu khalfahu, mwanamume atasimama kulia kwa imamu na mwanamke nyuma ya imamu. Mwanamume atasimama kulia kwa imamu upande wa kulia na mwanamke atasimama nyuma ya imamu. لحديث أنس رواه مسلم وحديث أنس على بكي الإمام مسلم. يقول الشيخ العباد حفظه الله وإذا كان في المأمومين امرأة, أكيوا كتك مأموما وويلي نمانمك, إكيوا نمانمك نجو مأموما كتك مأموما وويلي موجة منموم موجة منمك, فإن كان مع الإمام رجل واحد, أكيوا بموجة نمام منموم موجة, waqafa an yaminihi, mwanamume huyo atasimama upande wa kulia wa imamu, wal mar'atu khalfahu, na mwanamke atasimama nyuma yake. Hii ndio sunna, hii ndio sunna. Kama mtu hata kama anaswali sunna mara moja moja nyumbani na ahli yake na mtoto wake mmoja wa kivulana, yule mtoto wa kivulana amweke upande wa kulia, mama yake nyuma, sawa mkimka wapanga safu mama na watoto wake wa kuvulana, sivyo. Mwanamke anakuwa nyuma ya wanaume, mwanamke nyuma ya wanaume hata kama ni watoto wake. sawa eh. Wa in kanu thnaini fa akthara, wakiwa ni wawili na zaidi, waqafu waraahu, watasimama nyuma yake wale maamuma, wa waqafatil mar'atu saffan khalfahum, mwanamke atasimama safu nyingine nyuma yao. Wakiwa maamuma wanaume ni wawili na zaidi, waqafu waraahu, watasimama nyuma ya imamu, wa waqafatil mar'atu saffan khalfahum, mwanamke atasimama safu nyingine nyuma yao, nyuma ya hao wanaume, hata simama nao kabisa pamoja. Wa illa miyakun ma'al imami illa mra'a, asipopatikana pamoja na mwana, na imamu isipokuwa mwanamke mmoja, waqafat wara'ahu wa lam taqif an yamini, mwanamke huyo atasimama nyuma ya imamu na hata simama upande wa kulia wa imamu. Ikiwa imamu nyuma maamuma wake ni mwanamke mmoja, pengine ni ahli yake, mke wake ndio maamuma, mke huyu hata simama upande wa kulia wa imamu, atasimama nyuma ya imamu huyo mume wake. Wayadullu lidhalika hadithu Anas radhiyallahu anhu qal sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ummi ummu sulaimin khalfana, niliswali mimi na yatima mmoja katika nyumba yetu nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na mama yangu ambaye ni ummu sulaim yuko nyuma yetu. Unaona yeye Anas na yatim safu moja, nyuma yao yuko mama yake Anas, kuonesha kwamba mwanamke anasimama nyuma ya maamuma wanaume, nyuma yao hasimami nao safu moja. Sasa huyu ni mama yake tu, mama yake tu, lakini aliswali nyuma, na huyo yatim ni mdogo, yatim ni mtoto ambaye hajabalehe. Sasa ingekuwa inafaa huyo Anas angesimama na mama yake, sababu hawezi kumuoa, lakini hata kama ni mama yake, madam ni mwanamke, anasimama nyuma ya wanaume. Na ndio maana kuna makosa baadhi ya misikiti, makosa ya baadhi ya misikiti, sehemu ya wanawake inayokuwa upande wa kulia au sehemu ya wanawake inayokuwa upande wa kushoto, sehemu ya kusalia eh? Hii upande wa kulia hapa ni wanaume, hapa ni wanawake. Unaona makosa, sababu wanawake hawakai kulia wala kushoto, wanawake wanakaa nyuma ya wanaume. Sasa unapoweka hapa, si watakuwa sawa na wanaume? Hamjafahamu eh? Kwa wanawake, kama kuna msikiti unajengwa, wanawake wekwe nyuma ya wanaume, ijengwe sehemu yenye nyuma, sio upande wa kulia au wa kushoto wa msikiti, itakuwa ni makosa. Rawahu al-Bukhari fi babi al-mar'ati wahdaha takunu safan, al-Imam al-Bukhari ameweka mlango wa bab, al-mar'atu wahdaha takunu safan, mwanamke peke yake anakuwa ni safu nyingine peke yake, kama mbele yake kuna wanaume. Wa fi riwayati llahu wasafaftu ana wal yatimu waraahu, nikapanga safu mimi na yatim nyuma yake mtume sallam, wal ajuzu min waraina, na kinyanya kiko nyuma yetu, anakusudia huyo mama yake, wal ajuzu min waraina, na huyu kinyanya yani mama yake yuko nyuma yetu. Wa akhrajahu Muslimun fi sahihihi bi lafdhi hadhihi riwaya, pia ametoa hadithi hiyo al-Imam Muslim katika sahihi yake kwa lafdhi la riwaya hii. Huyo mtu asisimame na ahali yake safu moja akimswalisha manake ampenda sana, hakuna cha mapenzi hapo katika dini, katika kusali hakuna cha mapenzi hayo, kwamba usali naye hapa kwa hapa manake wampenda sana umweki nyuma, hapana, makosa, lazima kufuata sunna hii. Qawluhu wa qurbu safi minhu afdalu wa kadha qurbu sufufi ba'dhiha min ba'dhin, wa qurbu safi minhu afdal, na ukaribu wa safu na imamu ni bora zaidi, wa qurbu safi minhu afdalu wa kadha qurbu sufufi ba'dhiha min ba'dhi, vile vile ukaribu wa safu baadhi yake kwa baadhi nyingine. Yaqulu Sheikh al-Abbad al-ma'na أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام. معنى الفقرة هي نقول أولى نبور زيدي نكون صف يمازو إكو قريب نا إمام. أن يكون الصف الأول qariba min al-imam, iwe safu ya mwanzo iko karibu na imamu. Wakadha kullu safin yakunu qariban min alladhi qablahu, vile vile kila safu iwe karibu na ile iliyo nyuma yake. Isi watu wakumbali kwa mbali, safu ya mwanzo hapa, safu ya pili iko kule, unaona eh, isiwe hivyo. Wa fi dhalika taqarubu sufufi wassalamatu min tabaudiha wa ifsahu almajal liwujudi sufufin ukhra inda izdihamil musallin fil masajid. Katika hilo ukaribu wa safu na kusalimika na umbali mbali wa safu, wa ifsahu almajal, ifsahu almajal na kupanua ile nafasi ili zipatikane safu nyingine, liwujudi sufufin ukhra, ili zipatikani safu nyingine, inda zdihami almusallin fil masajid, wakati wakuwa wengi wenye kusali katika msikiti. Kwa kama msikiti huu, msikiti mdogo, alafu safu moja hapa, safu moja kule, sasa zitakuwa safu ngapi msikiti huu eh? Lakini la, hapa karibu kwa karibu, ili safu ziwe nyingi, ndio waifsahu almajal liwujudi sufufin ukhra inda zdihami almusallin fi almasjid. Wa yadullu lidhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam rusu sufufa wa qaribu bainaha, rusu sufufa zishikanisheni safu, rusu sufufa wa qaribu bainaha zishikanisheni safu na mkurubishe baina ya safu hizo, msiwe mbali kwa mbali. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله وكذا توسط الصف, وكذا توسط الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل, فيلي فيلي كوكاتيكات صف, توسط الصف أو توسطه الصف, yule imamu awe kati na awe yule katikati ya safu. Ataelezea Sheikh al-Abbadi liqauli sallallahu alayhi wasallam wasitu al-imama, muwekeni katikati yule imamu, wasuddu al-khalal nazibeni mianya katika safu, wasuddu al-khalal zibeni mianya katika safu. Qala tawassutu al-imami amama wasati safi au sufuf aula wa afdalu, kuwa katikati imamu wasta safi katikati ya safu au sufuf aula wa afdalu liyutamakkana min samai saw liyatamakkana min samai sautihi kullu man kana am maimanatihi wa maisaratihi, ili amakinike kusikia sauti yake kila atakayekuwa upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto. Imamu awe katikati, imamu asiwe kwa mfano kama hapa, hapa ni katikati katika msikiti, imamu asizidi upande huu wala asizidi upande ule, awe katikati na ule msikiti, ndio hii, ili wali upande huu wasikie, wali upande huu wasikie takbira zile za imamu au anaposoma. Idhan tawassutul imami amama wasati safi au sufuf aula wa afdalu liyatamakkana min samai sautihi kullu man kana amma imanatihi wa maisaratihi, ili apate nafasi na amakinike kila aliyekuwa upande wake wa kushoto na wa kulia na wa kushoto usikia sauti yake. Wal hadithu rawahu Abu Daud bi isnadin dha'ifin, hadithi hii sio sahihi. Hiyo aliyosema wasitul imama wasuddul khalal, lakini maana ni sahihi, maana ni sahihi eh. والجملة الأخيرة منه جاءت في حديث صحيح, اسمع هي جملة يا مشو إمكوجا كتك حديث صحيح, هي جملة يا مشو. ويمكن أن يستدل لتوسط الإمام بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار الذي تقدم قريبا, إن إذا كان كتلة ودليلي هو katikati yule imamu kwa hadithi ya sala ya Mtume sallam alipomsalisha Jabir na Jabbar iliyotangulia huku nyuma, kwamba waliswali nyuma ya imamu eh? Jabir na Jabbar waliswali nyuma ya imamu kuonesha kwamba imamu alikuwa kati na kati pale mbele yao. Fa inna mafhuma ja'alihima wara'ahu annahu bainahuma, kwa sababu mafuhumu ya mtume kuwaweka nyuma yake ni kwamba yeye yuko baina yao. Ha? Yuko baina yao. Hakuzidi upande wa kulia wala kushoto. La anna alladhi wara'ahu ahaduhuma wal akharu an yaminihi au an yasari. Si kwamba yule aliye nyuma yake ni mmoja wao na mwingine yuko upande wa kulia au kushotoni kwake. Hapana. Wote walikuwa nyuma ya mtume, mtume yuko baina yao. Mwanielewa? Si kwamba mmoja alikuwa upande wa kulia wa imamu, upande wa huu, mwingine upande huu kwa nyuma. Mtume alikuwa baina yao, sawa kwa sawa. Kwa hiyo imamu anatakiwa awekwe katikati ya watu. Wamuelekee yule imamu, lakini katikati asizidi upande wa kushoto au upande wa kulia. Kauluhu watasihu musafatu sabiyin liqauli Anas safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu khalfana watajuzu au watasihu musafatu sabiyin, inasihi kupanga safu na mtoto. Watasihu musafatu sabiyin, itasihi kupanga safu na mtoto, safu moja na mtoto inasihi. Kwa kauli hii Anas, safaftu ana wal yatim wara'ahu, nilipanga safu mimi na yatima nyuma ya mtume sallam, wal ajuzu khalfana, na huyo ajuz yuko nyuma yetu. Anas alipanga na mtoto. Yatim ni mtoto kabla ya kuja ya kubalehe. Yatim ni mtoto ambaye hajabalehe, kinyume cha Waswahili jicho jizima. Kuna yatima mmoja amefiliwa bwana na mamake, yatima mmoja afanya kazi kule, amefiliwa na baba yake. Yatima afanya kazi? Au uliona wapi? Kuna yatima mmoja aendesha matatu bwana, amefiliwa leo na mama yake. Au ulisikia wapi yatima aendesha matatu? Yatima ni mtoto hajabalehe, miaka 10, 12, bado ni mdogo, akafiliwa na baba, yule ni yatima. Akishabalehe haiti tena yatima juu kisheria. Akishabalehe huyo haiti tena yatima. Lakini Waswahili bwana, mtu ana mke wake waambiwa ni yatima wewe. Mtu ashaoa waambiwa kuna harusi kule, yatima mmoja aoa. Sio hivyo bwana. Tayib, yakulu Sheikh al-Abbad, as-sabiyyu alladhi tasihhu musafatuhu huwa al-mumayyiz alladhi ya'qilu as-salah. Mtoto ambaye inasihi kupanga naye safu ni mtoto mumayiz ambaye anafahamu sala. Mtoto mumayiz ni kuanzia miaka 7. Mtoto mumayiz ni kuanzia miaka 7. Huo naitwa mumayiz. Huyo sihi kupanga naye safu moja. Amma alladhi lam yablugh at-tamyiza wala yaqilu as-salata fa huwa ghayru musallin. Huu ama mtoto ambaye hajafikia kupambanua, ndio huyo chini ya miaka 7. Mitano, miaka 6, bado hajakuwa mpambanuzi. Upambanuzi ni vipi? Ni kwamba anafahamu, anafahamu yule mtoto ndio mumayiz. Muulize baba yuko wapi? Baba amekwenda kazini. Huyo ni mumayiz huyo. Lakini mtoto mdogo ambaye si mumayiz, baba yuko wapi? Nipe peremende. Ajibu vingine. Umeona? Huyu bado si mumayiz. Lakini mumayiz anajua. Anajua sasa hivi tuko katika sala hapa, sala inatakiwa iheshimiwe. Sasa huyu yajuzu kupanga naye safu. Amma alladhi lam yablughi tamyiza, ama mtoto ambaye hajafikia tamyiz kupambanua, wala yaqilu salata, hafahamu sala, fahuwa ghayru musallin, huyu haiti si mwenye kusali huyu. Wala tasihhu musafatuhu, haisihi kupanga naye safu. Huyu ambaye hajakuwa mumayiz haisihi kupanga naye safu. Yeye unaweza ukambeba, unaweza ukamweka mbele. Si kwamba haifai kuja naye msikitini, haina maana hiyo, lakini kupanga naye safu huyu haisihi. Kauluhu wa in salla fadhan lam tasihha, wa in salla fadhan lam tasihha, maamuma akiswali peke yake sala haitasihi. Wa in salla fadhan lam tasihha, maamuma akisali peke yake sala haitasihi. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha salla ma'mumun munfaridan khalfa safi, maamuma akisali peke yake nyuma ya safu. maamuma akiswali peke yake nyuma ya safu, au salla khalfa safi wahdahu baina amudaini, au alisali nyuma ya safu peke yake baina ya nguzo mbili, lam tasihha salatu, huwa haitasihi sala yake. Rawahu Abu Daud wa ghayruhu an Wabisah ibn Ma'bad radiyallahu anhu. Maamuma akiswali peke yake nyuma ya safu, safu iko hapa ya mwanzo, safu ya pili iko hapa, yeye anaingia kutawadha, sali kule peke yake kule, haisihi sala yake. Kwa nini ameacha safu? Kwa nini huku bado kuna nafasi, ameacha huku amekwenda kusali peke yake kule? Hana sababu, hana sababu. Kwa sala yake huyu haisihi. Rawa Abu Dauda, dalili yake, rawa Abu Dauda wa ghayruhu an Wabisah ibn Ma'bad radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi wahdahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona mwanamume mmoja anasali nyuma ya safu peke yake, fa amarahu an yu'ida as-salah, Mtume akamwamrisha airudishe ile sala. Ina maana ile sala ile aliyosali peke yake haikusihi. Mtume akamwamrisha an yu'ida as-salah, airudishe sala ile. Wa huwa sahihun, undhur irwa al-Ghalil, hadithi hiyo ni sahih. Angalia irwa al-Ghalil ya Sheikh Albani safha 541. Kwa mtu kuswali nyuma ya safu peke yake haisihi, isipokuwa ikiwa safu imejaa. Safu imejaa hapa, hawezi kuingia katika safu ya mwanzo, huyo ataanza safu ya pili, akija mwingine ataendelea safu ile. Hata asipokuja mwingine, sala yake imesihi. Sababu nini? Safu imejaa, ataingia wapi sasa? Wala hakuna kwamba amvute mtu, hakuna kitu hicho. Kama safu imejaa hapa, mtu anza safu nyingine ya pili katikati, anaanza katikati hapa safu ya pili, haanzi kule wala huko, katikati ya imamu. Wala hakuna suna ya kumvuta mtu ili asimame naye. Umenielewa? Ataanza peke yake, hata asipokuja maamuma mwingine, sala yake ni sahihi, kwa sababu hii ni dharura. Amesali peke yake nyuma ya safu, dharura. Lakini sasa mtu asali kule, maana yake nini? Na nataka kusema Sheikh hafidhahullah, au wazee wetu, Allah wahifadhi, wazee wetu wanaoswali nyuma kule, sio ni sababu mimi, sio ni sababu ya wazee wetu kuswali nyuma kule. Kwa nini? Kwa mfano hapa imeanza safu, safu moja, safu mbili, hapa na nafasi hapa. Kwa nini wazee wetu wasichukue viti wakaja simama hapa? Kwa nini? Na kuulizeni nyinyi kina Faridi, kwa nini wazee wetu wasije na viti vyao wakasimami? Si kwa nyinyi maamuma mnawakataza hapa? Mimi nina wasiwasi, nina wasiwasi hapa pana watu wanawakataza wazee wetu wasije na viti wakasimama katika safu, nina wasiwasi huo. Lakini hakuna sababu ya wazee wetu kusali peke yao kule wakati nafasi zipo, na pengine wamediriki, wamekuja alfajiri hapa, muadhini adhini, hakuna mtu, hakuna mtu hapa, wana uwezo wa kuchukua kiti wakakaa safu ya mwanzo. Mmenielewa? Hakuna sababu ya wazee wetu na Sheikh Muhammad kule kukaa kule peke yao. Kuna sababu? Maona siku ya Ijumaa hapa Sheikh Ahmad hafidhahullah, safu ya mbele na kiti chake. Mmenielewa? Kwa hakuna ubaya kukaa baina sufufu, lakini kuswali kule mbona ni kinyume cha sunna? Si mwanielewa? Mwanielewa wazee wangu? Hakuna sababu ya kuswali kule, hakuna sababu. Inasihi kabisa kukaa safu ya mbele, wamewao wamejiriki, hakuna maamuma hata mmoja, viti vyao wanakaa safu ya mbele, hakuna mane. Lakini kuswali nyuma kule na huku safu hazijakamilika ni makosa, ni kinyume cha sunna. Mwanielewa? Ndio haya anaelezea Sheikh Al-Abbad hafidhahullah. Mtume sallam alimuona mtu mmoja anasali nyuma ya safu peke yake, fa amarahu an yu'ida salah, akamwamrisha airudie ile sala, kwa sababu haikusihi, amesali peke yake kule nyuma. Sawa sawa, kosa. Kwa nini wavishikanisha? Yani kwamba ambao hawawezi basi wasali kwenye viti nyuma kila siku? La, la, hakuna sunna hiyo. Nena, hakuna sunna hiyo. Hawezi kukaa kwenye kiti akaa chini hapa hapa safu ya mwanzo. Amewahi maamuma wengine wazima wamechelewa, hakuna maana kwamba aje kwa hapa akaswali safu ya mbele, hakuna maana. Nena, mnielewa? Mimi nilifikiri labda nyinyi mwawazuie wazee wetu kukaa hapa mbele, nilikuwa na wasiwasi huo. Lakini hakuna maana, hakuna kizuizi chochote, wala hakuna sababu kukaa kule na viti nyuma wakati safu hizi hazijajaa. Naam. Naktafi bihadha alqadri wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.